is 2 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het prominente Russische oppositielid Dmitri Gudkov is zijn land ontvlucht uit vrees voor een arrestatie. Hij zegt op de chat-app Telegram dat hij naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gaat. 41-jarige Gudkov, die van 2011 tot 2016 lid was van het Russische parlement, werd afgelopen dinsdag opgepakt door de autoriteiten omdat hij een huurschuld niet zou hebben betaald. De politicus ontkent dat. Hij werd donderdag vrijgelaten, maar blijft verdachte. Volgens Gudkov probeerden autoriteiten te voorkomen dat hij in september deelneemt aan de parlementsverkiezingen. De leider van Boko Haram is dood, dat zegt de rivaliserende terreurgroep Islamitische Staat in West-Afrika in een geluidsopname die in handen is van persbureau Reuters. Volgens de opname heeft Aboubakar Sheku zichzelf opgeblazen toen hij achtervolgd werd door strijders van de rivaliserende groep. Bronnen van Reuters bevestigen dat de opname echt is. Onder Sheku's leiding ontvoerde Boko Haram in 2014 ruim 200 Nigeriaanse schoolmeisjes. Ook eiste de terreurgroep vorig jaar de ontvoering van 300 leerlingen van een jongensinternaat op. In Mexico, waar verkiezingen aan de gang zijn, is bij een stemlokaal in de stad Tijuana een afgehakt hoofd naar binnen gegooid. Ook werden in de buurt van het stemlokaal plastic tassen gevonden, waarin onder meer afgehakte handen zaten. Dat melden lokale autoriteiten in de stad, die grenst aan de Verenigde Staten. De verkiezingen in Mexico, die onder meer gaan over alle 500 zetels in het lagerhuis, waren een van de bloedigste ooit. Marokko opent op 15 juni alle luchthavens voor internationaal verkeer. Volgens Marokko gebeurt dat om de terugkeer van Marokkanen uit het buitenland mogelijk te maken, maar ook anderen kunnen dan weer naar Marokko reizen. Voor reizigers uit Nederland geldt dat ze een vaccinatiebewijs moeten laten zien of een negatief testresultaat van maximaal 48 uur oud. Het weer in het oosten blijft het nog lang bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar 7 tot 12 graden. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook stapelwolken. Aan zee wordt het 19 graden. In het zuiden kan het 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Sinds afgelopen zaterdag mag het weer. Uit eten, naar de bioscoop of beperkt naar het theater. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen genieten van afgelopen weekend. Goedenacht, je luistert naar Focus. Dat was afgelopen week, maar laten we even kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, om te beginnen, op 7 juni 1977... werd een protestlied van zangeres zonder naam opeens wel heel erg actueel. Haar naam. Men noemt haar een diva, is bekend om haar schoonheid en zang. Maar in geloof en karakter beslist jaren achter. In haar hoofd zit een heel duivels plan. Zij wil vernielen dat leven, ons door God eens gegeven. Trekt van leer met de Bijbel. Wil dat homo's verdwijnen en de vrouw net als vroeger slavin van de man. De zangeres zonder naam zingt hier over zangeres Anita Bryant, die bekend stond als een anti-homo-activiste. Op 7 juni 1977 werd er een wet aangenomen waar Anita veel actie voor gevoerd had. De discriminaties van LGBT'ers was in Florida niet langer strafbaar. Als protest tegen haar werd later dat jaar in Nederland de eerste Gay Pride georganiseerd. Ander nieuws van 7 juni dan. Zo treedt op 7 juni 1654 Lodewijk XIV aan als koning van Frankrijk. Maar treedt president Eduard Benes in 1948 juist weer af als leider van Tsjechoslowakije. Hij doet dit liever dan een wet te ondertekenen die het land communistisch zou maken. 1929 dan wordt Vaticaanstad officieel een stadstaat. En we leren op 7 juni 68 nog een nieuw land kennen. Legoland opent haar deuren in Denemarken. En tot slot 7 juni 1993. Op zijn 35e verjaardag mocht Prins, na gedoe met zijn platenmaatschappij, zijn artiestennaam niet langer gebruiken. Daarom veranderde hij zijn naam in een symbool zonder duidelijke uitspraak. Het leverde hem de naam The Artist Formerly Known as Prince op. Maar daar had hij niet zelf voor gekozen, vertelt hij aan Larry King. So how did The Artist Formerly Known as come about? That came up through people's problem with, mainly the media's problem with not having a pronunciation for the symbol. So they had to come up with something, I guess. So the artist formerly known as is a media invention. Yes, sir. Not your invention. No, sir. Vanaf 2000 mocht hij weer de naam Prins gebruiken en dat deed hij dan ook. En vanwege die naamsverandering... en omdat het dus vandaag zijn 62e verjaardag zou zijn geweest... hoor je hem nu hier op NPO Radio 1. Dit is Kiss. Zou vandaag zijn 62e verjaardag geweest zijn. Je hoorde Prins op NPO Radio 1 met Kiss. Focus. Tot 4 uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En we beginnen met de dinsdag. Toen was bij Jacob gedragswetenschapper Loes Pauwels te gast. In 2018 promoveerde ze cum laude bij de afdeling ontwikkelingspsychologie af van de Universiteit van Nijmegen. Voor haar promotie onderzocht ze het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren in verschillende pestrollen. Nu werkt ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en is ze betrokken bij het project Awesome. Hier worden de effecten van het gebruik van sociale media op jongeren onderzocht. Maar hoe begin je nou met zo'n onderzoek, Loes? Ja, wat we dus eerst hebben gedaan is we zijn gestart met een vragenlijstonderzoek bij 1000 jongeren. Want we wilden eerst weten bijvoorbeeld welke social media zijn populair, waar we net over gehad hebben. Maar ook bijvoorbeeld zijn de wat zijn de belangrijke thema's die spelen rondom social media. En daarvoor is het belangrijk om een representatieve groep te hebben. Dus dat je kijkt, jongeren uit verschillende delen van de bevolking, om te kijken, oké, okay, waar moeten wij ons op focussen? Toen hebben we Instagram, Snapchat en WhatsApp eruit gepakt, op basis daarvan. Facebook niet. En TikTok was destijds nog niet populair, dus hebben we ook niet... Dat kwam heel snel ineens. Dat kwam in één keer heel snel, ja. Dus als onderzoeker loop je altijd een beetje achter de feiten aan op social media gebied. Ja, en ik bedoel, over de TikTok gesproken, want het is nu echt een boom, hè, onder de jongeren. En ik denk ook onder die leeftijdsgroep waar jullie zitten. Moet je dan uiteindelijk niet een soort van je onderzoek bijstellen? We hebben wel, tijdens ons onderzoek hebben we wel gevraagd... We hebben het bijgesteld om ook wat over TikTok mee te nemen. Maar eigenlijk waren wij nog net iets te vroeg. We hebben 2019 data verzameld. Dus het was eigenlijk nog net te vroeg. Toen was het in opkomst. Ja, maar we hadden te weinig jongeren die daar echt heel actief aan meededen. Maar als we nu onderzoek zouden doen, nog een keer... dan wordt TikTok zeker meegenomen. Ja. Ja. Hoe kom je aan die 1000 jongeren? Ja, die 1000 jongeren hebben we in samenwerking met het onderzoeksbureau Kantar... Ja, gerenommeerd onderzoeksbureau. Ja. Ja. Dan heb je 1000 jongeren in een groep. Dan krijgen ze een vragenlijst, krijgen ze voorgeschoteld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zo'n vragenlijst eruit ziet. Wat die jongeren hebben moeten doen. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, we hebben dus er zit nog een klein tussenstapje tussenin. We hadden die 1000 jongeren. En we hebben uiteindelijk bij een aparte groep van kleinere groep van ongeveer 400 jongeren. Een heel intensief onderzoek gedaan. Waarin we ze hebben gevraagd om meerdere keren per dag een hele korte vragenlijst in te vullen. Meerdere keren per dag? Ja, dus echt 6 keer per dag, 3 weken lang. Zo. Dus heel intensief. Maar daardoor ook een hele kleine vragenlijst. En ook een wat kleine groep jongeren. Omdat je wil jongeren niet overvragen met zo'n intensief onderzoek. Dat hebben we gedaan. Daar kan ik een voorbeeldje van laten zien. Ja, zeker. Van een aantal voorbeeldvragen. Het is wel goed om te weten, Loes. We hebben nog 33 minuten. Ik hoop niet dat ik nog 2 keer deze vragenlijst moet doen. Het komt bij maximaal 1 keer per uur. Dus dat valt mee. Maar ik heb hier... Ja, je pakt je telefoon, pak je erbij. Een speciale onderzoekstelefoon. Komt de vragenlijst komt erbij. 400 jongeren dus en dan 6 keer per dag. Telefoon op deze kant op. Dankjewel. Hier begint het. Welkom. We gaan het onderzoek gaan starten. Succes. Hoe gelukkig voel je je nu? Oh my god. En er zijn 7 opties. Helemaal niet of helemaal wel. Nou, ik zit nu eigenlijk wel op een 6. Net niet helemaal. Ik zou nog een klein beetje slaap kunnen gebruiken. Hoe close voel je je nu met je goede vrienden? Nu? Ja, het gaat dat is wel belangrijk, hè? Want er staat echt. Er zijn een aantal woorden zijn vet gedrukt. Hoe close? Close is vet gedrukt. En hoe voel je en nu? Ik voel me nu niet zo close met mijn goede vrienden, want die liggen denk ik op één oor. Dus. Of interpreteer ik dit verkeerd? Nee, dat is een goede interpretatie. Dat kan zeker. Nou, ik voel me nog wel. Op de schaal van 1 tot 7, een 4. Ik voel me nog wel een beetje verbonden. Met mijn goede vrienden. Let op, de volgende vragen gaan over het afgelopen uur. Ben ik iets veel mensen tegengekomen. Had je contact met je goede vrienden in het afgelopen uur? Er zijn best wel veel opties. Ja via Instagram, ja via WhatsApp, ja via Snapchat, ja face-to-face, ja op een andere manier. Nee, ik had geen contact met mijn vrienden. Oké, er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ik had ja face-to-face. Die jongen heb je net gezien hier op de gang. Die komt morgen ook langs om wat te drinken. Dus dat kan ik wel rekenen als een goede vriend. En ik had goede vrienden. Ik kijk eventjes de producer van dit programma aan. Zitten wij in een goede vrienden cirkel? Of zitten we goede vrienden wel? Oké. Wij zijn goede vrienden, begrijp ik. en we hadden contact via WhatsApp. Zal lachen wij. Dus ik had via WhatsApp een face-to-face. In hoeverre werd je afgeleid door iets in het afgelopen uur? Altijd. Een 7. Helemaal wel. Dus van helemaal niet tot helemaal wel. Volledig. Ik word altijd afgeleid. De volgende vragen gaan over WhatsApp. Hoeveel tijd heb je in het afgelopen uur besteed aan WhatsApp? Appjes lezen. Ja, dat is maar heel weinig. Want dat is wel grappig om te weten. Ik slaap altijd voordat ik dit programma doe. En dan de producer van dit programma, Mirre, die app ik altijd. Dat ik wakker ben. Dan weet ze dat ik naar de studio kom. En dan appt ze later ook terug of ik wel echt wakker ben. Dus dat is ongeveer, dat is niet zo lang geweest. Dat is maar 5 minuten. Appjes versturen op WhatsApp. Nou, dat is ook niet zoveel. Dat is ook maar 2 minuten. Volgende. Wat was het leukste dat je vandaag hebt Wat was het leukste dat je vandaag hebt meegemaakt? De dag is nog kort, natuurlijk. Ja, of moet ik nog... Je kan het ook over gisteren bedenken. Wat was het leukste? Oh my god, het is erg dat je daar zo goed over... Het leukste dat ik heb meegemaakt gisteren. Het was niet zo'n bijzondere dag, moet ik zeggen. Ik denk dat het gewoon lunch in de zon was. Dat is eigenlijk heel simpel. Je kan ook kleine dingen zitten, gelukt natuurlijk. Ja, lunch in de zon. Dat was eigenlijk wel het hoogtepunt van de dag. Dit was het einde. Ja, ik heb een paar voorbeeldvragen. Dus hoeveel vragen waren dit? Was een stuk of... Dit waren denk ik ongeveer... Ja, hoeveel waren het er geweest? Een stuk of zeven. En we hebben van jongeren hebben we 23 vragen. 23 vragen, ja. 6 keer per dag. Ja. 120 keer tikken. Ja. Tenminste, met volgende bij 240. De vraag stellen is en bijna beantwoorden. Vind ik vrij intensief. Want ik wilde zeggen, hoe intensief is dat? Ja, het is intensief onderzoek inderdaad. Dus 3 weken lang krijgen we echt een kijkje in hun dagelijks leven eigenlijk. En waar we ook echt in geïnteresseerd zijn, is verschillen tussen verschillende momenten. Dus dat ze bijvoorbeeld op het ene moment wat gelukkiger zijn dan op het andere moment. Dus, ja. Hoe kan dat? Niet ten opzichte van zichzelf. Ja. En wij willen eigenlijk weten, komt dat nou door een social media gebruik? Dus hangt dat met elkaar samen? Dus net op het moment waarop je bijvoorbeeld meer tijd hebt doorgebracht op WhatsApp, zijn het ook de momenten waarop jij je juist wat meer of wat minder gelukkig voelt? Ja. Er worden dus een hoop vragen gesteld, 6 keer per dag. Dan verzamel je heel veel gegevens, heel veel data. Wat krijg je dan uiteindelijk als je als onderzoeker deze vragenlijst is ingevuld? Ja, ik heb een voorbeeldje meegenomen. Ik ga het even beschrijven hoe het eruit ziet voor de luisteraars. Oh, leuk, maar eigenlijk krijg je voor elke jongere apart een soort tijdsreeks. Dus een grafiekje. En daarop zie je 2 lijnen. Dus aan de ene lijn zie je in het oranje hoe gelukkig iemand is. Ja. En zie je een lijn van links naar rechts. En die gaat eigenlijk gedurende de 3 weken op en neer. Dus op sommige momenten voel je je heel gelukkig, dan gaat de lijn wat omhoog. En op andere momenten voel je je minder gelukkig en dan gaat de lijn omlaag. Dus dat zijn eigenlijk je fluctuaties in geluk in je dagelijks leven. En waar wij nou benieuwd in zijn, is je hebt ook fluctuatie in social media gebruik. Dus sommige momenten gebruik je meer social media dan andere momenten. Dus dan zie je weer een lijn van social media die ook op en neer gaat gedurende de 3 weken. En of die lijnen wel heel mooi samengaan met elkaar of niet. Ja. Dus het is een hele grillige lijn. Ik bedoel, wat dat betreft lijkt het een beetje op de lijn van de bitcoin op dit moment. Die gaat ook alleen maar op en neer. Een soort hartslag is het eigenlijk ook, als het ware. Ja, dat is het. Op en neer gaat. Dus je ziet ook vaak... het is voor iedereen eigenlijk anders. Maar eigenlijk niemand is heel stabiel dat hij zich altijd even gelukkig voelt. Dus op sommige momenten voel je net... als je iets leuks hebt meegemaakt, net wat gelukkiger dan op andere momenten. Ja. En van sommige jongeren zien we dus dat die lijnen heel mooi precies samengaan. Dus als social media omhoog gaat, gaat je geluk omhoog. En als social media weer omlaag gaat, gaat je geluk ook omlaag. En dan kunnen we eigenlijk zeggen, bij die jongeren zien we dat social media gebruik ook een positief effect heeft op hoe zij zich voelen. Ja. Terwijl bij andere jongeren zie je juist bijvoorbeeld het tegenovergestelde. Als ze meer social media gebruiken, zie je dat hun geluk omlaag gaat. En als ze minder social media gebruiken, gaat hun geluk juist omhoog. Dus eigenlijk kunnen we op die manier voor iedereen apart bekijken, omdat we zoveel meetpunten per persoon hebben, wat nu het effect is van social media gebruik op hoe jij je voelt in je dagelijks leven. Ja, want dan krijg je best wel een soort individueel advies. Ja, dus eigenlijk dat zou uiteindelijk het doel zijn van het onderzoek. Het is heel mooi om daar naartoe te werken. Hoe kan je nu echt individuele adviezen geven over hoe jij je voelt? En met name, wat is de rol van social media daarin? Ja, want kan zo'n onderzoek nou helpen om jongeren anders of beter om te laten gaan met social media? We hebben het nu in ons onderzoek nog niet praktisch advies gegeven. Maar het is zeker iets waar we in de toekomst naartoe willen werken. Om echt te kijken, jongeren inzicht te geven eigenlijk. Want soms ben je niet altijd van bewust hoe bepaalde patronen voorkomen. Of hoeveel social media je eigenlijk gebruikt. Maar ook of het juist is... bepaalde type social media die jou meer of minder gelukkig maken. En op die manier zou het heel mooi zijn als ze wat simpele, concrete adviezen mee kunnen geven die jongeren kunnen helpen. Mm-hmm. Al moet ik ook zeggen dat grootste deel van de jongeren niet per se hulp nodig heeft. Dus we zien voor veel jongeren dat het niet per se een positief of negatief effect heeft. Dus dat het voor je geluk niet heel veel uitmaakt hoeveel tijd je op social media doorbrengt. En van sommige jongeren heeft het al een heel positief effect. Dus dan hoef je ook niet nog veel bij te stellen. Mm-hmm. Maar er is wel een kleine groep jongeren die wat negatieve effecten ervaart. En voor hun zou het mooi zijn als we ze kunnen helpen om mogelijk wat gelukkiger te gaan voelen. Ja, wat voor effecten kunnen dat zijn? Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat ze zich wat onzekerder over zichzelf voelen. Dat ze minder gelukkig zijn, maar ook dat ze zich minder verbonden voelen met hun vrienden als ze meer tijd doorbrengen op social media. Ja. Of juist minder tijd. Dus, ja, we hebben het er net al een beetje over gehad, dat je dus zei van als je artikelen schrijft, ga je best wel de harde data beschrijven. En toen zei ik van, is misschien iets minder aandacht voor het persoonlijke verhaal, wat ik zelf wel goed kan waarderen. Nu tijdens deze vragenlijst heb ik best wel ook wel wat open antwoorden moeten invullen. Hoe was dat voor jou als onderzoeker om die open antwoorden te lezen? Ja, wat interessant daaraan is dat we eigenlijk echt een kijkje krijgen in wat zijn nu de belangrijkste thema's in het dagelijks leven van jongeren. Wat vinden ze leuk? En je ziet daardoor dat bijvoorbeeld rondhangen met vrienden, maar ook dingen die op social media gebeuren, dat belangrijke thema's zijn in hun leven. Dus eigenlijk biedt het ons net wat extra inzicht in wat speelt er nou? Wat gaat er om in de gedachten van de jongeren? Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat er misschien ook wel dingen naar voren komen waar je van tevoren helemaal niet over na had gedacht. Dat viel mee. Dus de jongeren die vullen het ook snel in elke keer. Dus de meeste geven een vrij kort antwoord. Dus, ja. dat moeten we zeggen. Dus het is die open vragen, denk ik zo. Die doen we nog even bij. Maar wat bijvoorbeeld ook interessant is om te zien, dat de thema's ook gerelateerd zijn aan wat er speelt op dat moment. Dus sommige jongeren, in coronatijd zag je nog dat rondhangen met vrienden of buiten samen stiekem vuurwerk afsteken. Dus dat belangrijke thema's zijn. Terwijl nu leven we natuurlijk met een lockdown in een heel ander tijdperk, dat jongeren ook minder offline contact kunnen hebben met hun vrienden. En ik denk dat dat wel een belangrijke invloed kan hebben op hun leven, als je zag dat dat vaak toch de leukste dingen waren die zij meemaakten op een dag. Dat is weggevallen, het offline contact. Je hoorde Jacob de Vries afgelopen dinsdag in gesprek met gedragsonderzoeker Loes Pauwels. Het hele gesprek vind je op onze website of in onze podcast Focus Wetenschap. Blijf luisteren. Zometeen heb ik nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. En duiken we onder andere het 17e eeuwse theater in. Maar eerst is het tijd voor muziek. Dit zijn de Mama's en de Papa's met California Dreamin'. All the leaves are brown. California, California dreaming of such a winter's day.

En dan wil ik nu graag van je weten, wat is het beste theaterstuk dat jij ooit hebt gezien? Is dat toevallig Les Miserables, De Jantjes misschien? Of was jij ontzettend onder de indruk van Judas naar het boek van Astrid Holleder? Maar andere suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom. Wat is het beste theaterstuk dat jij ooit hebt gezien? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Dan nu een lied uit een van mijn favorieten, gebaseerd op het verhaal van Orpheus. Dit is Why We Built the Wall uit Hadestown, gezongen door Patrick Page. Why do we build the wall, my children, why do we build the wall? The wall keep us free, my children, how does the wall keep us free? How does the wall keep us free? The wall keeps out the enemy, and we build the wall to keep us free. That's why we build the wall to keep us free. Who do we call the enemy? My children. My children, who do we call the enemy? Who do we call the enemy? The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. And we build the wall to keep us free. That's why we build the wall to keep us free. Because we have and they have not. My children, because they want what we have got. Because we have and they have not, because they want what we have got. The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. And we build the wall to keep us free. That's why we build the wall to keep us free. They should want. What do we have that they should want? We have a world to work upon. We have work and they have none. And our work is never done. My children, and the war is never won. The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. And we build the wall to keep us. Gebaseerd op het verhaal van Orpheus. En als de grenzen weer opengaan en ik weer naar het theater in het buitenland mag, wil ik deze absoluut bezoeken. Deze staat hoog op mijn lijstje. Uit Hadestown was dit. En ik vroeg je net wat het beste theaterstuk is dat jij ooit hebt gezien. Michael was enorm onder de indruk van School of Rock in Londen. Die heb ik ook gezien, Michael. Erg goed. Marjan noemt Hersenschimmen de beste voorstelling die ze ooit heeft gezien. Hans zegt de dansvoorstelling Rain door de Keersemaker. En Raoul vindt alles van het Rood Theater hilarisch en mist dan ook geen voorstelling. Wat is het beste theaterstuk dat jij ooit hebt gezien? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Laat het weten en dan gaan we ondertussen door met het laatste fragment van de afgelopen week. Vrijdag was Meerte een nachtje vrij en liep ze daarom overdag mee met gedragspsycholoog Luc Bos. Hij doet onderzoek naar de gedragsverandering van zwerfafval. Samen liepen ze over het strandje langs de Rijn in Wageningen. Het was een heerlijk zonnige dag natuurlijk. En op zo'n dag laten mensen vaak ontzettend veel afval achter in de natuur. We laten graag zien dat we er zijn geweest. Wat is daar nou aan te doen, Luc?

En bleek dat na de interventie, dus nadat deze poort hier stond, die tasjes die je kan pakken en ook deze opvallende afvalbakken, daarna was 75% minder afval achtergelaten op het strand, bleek uit die observaties. Felblauwe afvalbakken, een blauwe poort en een groot bord. Pak hier alvast je afvaltasje. Je hoorde Myrthe van der Driften in gesprek met gedragswetenschapper Luc Bos in Wageningen over zwerfafval. Het hele gesprek vind je op nporadio1.nl of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. En ik vroeg je net wat het beste toneelstuk is dat jij ooit hebt gezien, en daar wordt volop op gereageerd. José noemt The Nation, Dieneke zegt Tantalus van toneelgroep De Appel, en Corien Smit zegt het mooiste toneelstuk wat ik ooit heb gezien, dat is Mooi Weer Vandaag in 1971 met Co van Dijk in de Haagse Schouwburg. Ik weet het nog heel goed. Allemaal bedankt voor jullie appjes. Ik spreek je zo meteen meer, maar eerst is het tijd voor muziek. Dit is Thijs Boontjes uit 2015 met Alleen naar de Kermis. Boontjes hoorde je van toen hij nog zijn dans- en showorkest had. En wat mij betreft is hij een van de beste Nederlandstalige artiesten die er is. Heb jij zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten wat de ideale temperatuur is om optimaal te presteren? Hoe de radio werd uitgevonden? Of gewoon heel simpel hoe je nooit meer ergens te laat komt? Toch handige informatie, dacht ik zo. Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan er een paar verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren, zometeen heb ik weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. Maar eerst het nieuws van 3 uur.

De man die heel veel kritiek kreeg om zijn uiterlijk. En dan denk ik, wat maakt het uit als je zulke fantastische muziek voortbrengt. Je hoorde hem nu uit 1971. Gilbert O'Sullivan was dit met zijn toch wel semi-protestlied Too Much Attention. Focus. Tot 4 uur hoor je de beste podcast van NPO Radio 1. En ik wil beginnen met eentje van WNL. In het onderzoeksbureau duiken Sandra van der Heuvel en Bram Enderdijk elke 2 weken in de wereld van misdaad en misstanden. En in deze aflevering bespreken ze een groeiend probleem onder agenten. Klachten van een posttraumatische stressstoornis. In het onderzoeksbureau duiken we elke 2 weken in een wereld van misdaad, van misstanden. En vandaag gaat het over de mannen en vrouwen die elke dag Nederland veilig proberen te houden. De politie. We onderzoeken namelijk wat er gebeurt met een agent als hij of zij te veel nare dingen ziet. Het gaat vandaag over politiemensen met PTSS. Een psychische aandoening na het meemaken van traumatische ervaringen. En de Nederlandse Politiebond zegt tegen ons dat het nu echt tijd is voor verandering. En dat politiemensen, net als militairen, de veteranenstatus moeten krijgen. Goedendag, Bram. Wat je kunnen vinden? Ja, prima. Wil jij koffie, thee, kopje thee? Dit verhaal begint in de bossen van Zeewolde, Flevoland. Midden in dat bos staat namelijk een schuur. En in die schuur zitten een aantal mannen. Ze zitten aan een tafel. Koffiekan erop, koekjes erbij. Daar zit een motoragent. Daar zit iemand van de forensische opsporing. En daar zit iemand die bij de mobiele eenheid heeft gewerkt. Het zijn politiemensen. En sommige mannen die daar zitten vinden het moeilijk dat er ineens een journalist binnenloopt. Als ze zich voorstellen, schieten ze al vol. Het gaat even niet, zeggen ze dan. Eén agent die daar zit vertelt over een dodelijk incident dat hij meemaakte. En hij vertelt, dat was zo heftig dat ik die film continu voor me zie. En als ik dan in mijn bed lig, als ik droom, dan doet mijn brein de meest rare dingen. Die laat me dan denken aan dingen die ik zelf doe. Bijvoorbeeld dat ik mijn eigen kinderen vermoord. De mannen in het bos in Zeewolde zijn politiemensen met PTSS. Ze proberen door buiten bezig te zijn met bomen kappen en gras maaien een manier te vinden om met hun trauma's om te gaan. En dat is niet makkelijk. Maar hier, zeggen ze allemaal, in het bos zijn we even niet alleen. Want dit is allemaal politie. Deze mensen hier, die snappen elkaar. Deze mensen die snappen wat voor gevolgen politiewerk kan hebben. Politiemensen staan overal als eerste bij. Soms is dat een ongeluk, een overval, een zelfmoord of een moord. Het zijn heftige situaties die zij keer op keer zien. En politiemensen die dus schokkende gebeurtenissen meemaken, kunnen een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen, oftewel PTSS. En dat betekent dat iemand op dat moment niet in staat is die schokkende gebeurtenis goed te verwerken. En als je PTSS hebt, kan je zowel psychische als lichamelijke klachten krijgen. Bijvoorbeeld hartkloppingen, maar ook somberheid, of dat je heel snel schrikt. En het kan een enorme impact hebben op hoe je functioneert. En in het bos van Zeewolde ontmoeten we dus een aantal mannen die te maken hebben met PTSS. Ze zijn daar om hun heftige gebeurtenissen, de trauma's, te verwerken bij de Stichting Politieveteraan. En de stichting is van 2 politiemannen, Dick Klein en André Burema. Dick kwam in 2014 zelf met PTSS thuis te zitten. En het doel van de stichting is om politiemensen met PTSS weer terug te laten keren naar hun werk. Onze visie is echt dat als jij in de natuur gewoon aan je herstel gaat werken, het draagt altijd bij aan je herstel. En je ziet dus dat lotgenotencontact, het bij elkaar zijn en lekker buiten in de natuur even aan de slag, niet aan het incident te denken, dat helpt. We hebben hier gewoon iets in handen wat gewoon werkt. En die politiemensen onderhouden het bos in Zeewolde, hebben veel gesprekken met elkaar en kunnen ook met een psycholoog praten over wat ze hebben meegemaakt. En als we daar zijn in die bossen, merk je echt dat Dick Klein voor de deelnemers een soort held is. Eén iemand zegt zelfs, hij heeft mijn leven gered. Eindelijk voel ik me begrepen. En eindelijk kan ik ook over mijn problemen praten. We ontmoeten daar ook Patrick Pruinboom en hij is forensisch rechercheur. En in dat bos is hij op dat moment met een schep bezig. En dat is voor het verwerken van emoties, als een vorm van therapie. Ik heb letterlijk, denk ik, meer dan 1000 overleden mensen in mijn handen gehad. De ene zaak is erger dan de andere, daar zit verschil in. Denk aan de jongetjes Ruben en Julian, die dan door hun vader werden vermoord. Denk aan een Anne Faber, die door iemand wordt vermoord en dan ergens wordt achtergelaten. Wij zijn degene die deze lichamen, zeg maar, nou ja, of uit de grond of uit het water of weet ik veel waar uithalen, die deze lichamen volledig onderzoeken. Op een gegeven moment, geleidelijk aan, bouwt kennelijk er een druk op. En zelf heb je het niet in de gaten. Ja, totdat er een moment komt, in mijn geval, dat ik zei van jongens, ik denk dat het nodig is dat ik even eruit ga. Dus ik heb een maand verlof genomen om eventjes mijn hoofd weer op goede kant te zetten. Ja, en toen bleek inderdaad dus toch dat PTSS er ten grondslag aan lag. Patrick vertelt tegen ons openhartig over wat PTSS met iemand kan doen. Hij kreeg verschrikkelijke dromen en gruwelijke zaken uit de politiepraktijk, beleefde die ineens weer. Maar er waren dingen die hij had gezien en waar zijn eigen brein vervolgens mee aan de haal ging. Een voorbeeld is dat iemand zichzelf van het leven berooft doordat hij van een dak afspringt. En dan vooral het laatste stuk van het vallen. Met name het terechtkomen op de grond en het uit elkaar spatten, het breken enzovoort van het lichaam. Dat in detail in je dromen terugzien. Nou ja, waar ik veel last van heb is, ik draag het vooral in mijn lichaam. Door krampen in rug, schouders, uitslag op het lichaam. En wat geestelijk betreft alles vergeten. Niet meer kunnen ordenen, niet meer kunnen handelen. Heel simpel voorbeeld, een mailtje schrijven van wat je normaal gesproken in misschien 5 minuten doet. Daar was ik 2,5 uur mee bezig. En dan deed ik het nog verkeerd. Dat is niet de persoon die ik ken van mezelf te zijn. Ik heb altijd de grepen op alles in mijn leven. En die was ik nu wel kwijt. Het kan dus zomaar gebeuren. Hè? De ene dag was Patrick een goed functionerende politieman. En nu staat hij in een bos en probeert hij zichzelf weer terug te vinden. En dat is dus wat PTSS kan doen. We hebben bij de politie cijfers opgevraagd hoe vaak dat nu voorkomt, PTSS bij politiemensen. En het blijkt toe te nemen. In 2020 waren er 325 politiemensen die melding deden van PTSS. En in 2015 waren dat er nog maar 276. Maar dat is niet het hele verhaal, merken we als we in gesprek gaan met Jan Struis. En hij is de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Zeg maar de vakbond van de politie. En Jan spreekt dagelijks met politiemensen die de meest vreselijke dingen hebben meegemaakt. En dat zijn er echt heel veel, zegt hij. Het probleem is, als je het doorrekent, we hebben ongeveer 3 tot 8% mentale blessures. Het allerbelangrijkste om te weten is, hoe hard het ook klinkt, je geneest nooit, maar je herstelt wel. Met goede therapie en behandeling en erkenning en waardering voor die ziekte, dan is 95% te herstellen. Dus dan kan je weer functioneren. Maar nog steeds is het voor veel politiemensen moeilijk om daarover te praten. Er is sprake van schaamte. En terwijl het dus heel vaak voorkomt, is de drempel voor agenten om er wat mee te doen nog heel hoog. Er is een enorm taboe op. Er zit veel schaamte bij een politieman. Waarom? Een mentale blessure wordt gauw weggezet. Oh, hij is gek. Nee, hij is niet gek. Want het hoort bij een hoog risicoberoep. Als je ziet, als je bij het korps commandotroepen bent, die praten over mentale blessures, volledig geaccepteert wel dat het echte stoere bikkels zijn. Die zeggen, ja, het kan wel eens naar binnen slaan. En waarom bij de politie niet dan? Wat is het verschil? Het verschil is dat wij te weinig aan de voorkant hebben gedaan dat mentale blessures er ook bij horen. Het taboe is er niet afgehaald. En dat gevoel als een gek weggezet te worden, daar hebben sommige politiemensen die bij de stichting Politieveteraan rondlopen ook mee te maken gehad. Bijvoorbeeld doordat een leidinggevende het niet begreep. En dat hij vroeg, ben je er volgende week weer? Dick Klein richtte de stichting op omdat hij eind jaren 90 iets heeft meegemaakt, een heftig incident. En dat incident heeft eigenlijk jarenlang nog een enorme impact gehad op zijn leven. Ik heb zelf in 99 ben ik aangevallen door een arrestant. En in één keer moest ik vechten voor mijn leven. En toen kwam ik thuis zitten met PTSS. Nou, toen heb ik zitten huilen als een klein kind. Ik wist niet wat ik wist eindelijk dat ik wat had waaraan gewerkt kon worden. Nou, gaandeweg in dit proces ben ik tegen zoveel collega's aangelopen waar men vond dat het anders moest en kon. Dus ik heb samen toen met mijn maatje André Burema, daar ben ik toen naartoe gegaan en zeg: joh, André, ik heb een idee. Ik weet niet hoe we het aan moeten gaan pakken, maar ben je voor? Ga je mee? Hij zegt: ik ga gelijk mee. Dick hoopt dat de politiemensen die meedoen een manier vinden om te gaan met hun PTSS. Maar hij hoopt ook dat ze zich niet meer alleen voelen. Volgens forensisch rechercheur Patrick is het bos een veilige plek voor hen. Je zit anders maar thuis. En thuis is ook maar thuis. Je hoeft niks uit te leggen hier. Mensen begrijpen het. Ze hebben aan een half woord genoeg. En je kan en mag zijn wie je bent. En zoals je je voelt, zo mag het. Het is goed. En wat ons opvalt, is dat veel politiemensen die bij de stichting rondlopen best wel kapot zijn door het politiewerk. Maar toch willen de meeste mensen weer terug. En ook Patrick mist zijn werk. Toch twijfelt hij of hij nog wel terug moet keren als politieman. Ik leef in een grote tweestrijd. Ergens wil ik terug. Wil ik me hier dan nog een keer aan blootstellen? Als ik dadelijk in een herstel zit, wil je dan weer opnieuw gaan beginnen? Het is moeilijk om daarmee om te gaan. Want dan is iets wat je hele leven, of althans waar ik de afgelopen 15 jaar voor gewerkt heb om te worden waar ik eindelijk ben, dat moet ik dan misschien wel laten gaan. Dick Klein beheert zijn stichting op vrijwillige basis. En het is een van de initiatieven die er door het hele land zijn voor politiemensen met PTSS. De stichting van Dick heet Politieveteraan, omdat hij ziet dat veel politiemensen zich nog steeds niet melden bij een werkgever als ze PTSS hebben. Wat belangrijk is volgens Dick, is erkenning. En dat missen veel agenten. En hij zegt, als politiemensen nou net als militairen op een gegeven moment een veteranenstatus zouden kunnen krijgen, dan helpt dat in die erkenning. Het belangrijkste is gewoon, je wordt gezien. Je hebt een bepaalde erkenning. Kijk, als ik naar de Verenigde Staten ga en je bent daar als politieman een veteraan of een militair veteraan, dan heb je een bepaalde status. Je hebt een bepaalde erkenning van, joh, jij hebt zwaar werk gedaan, maar we zien jou, weet je wel. We zijn blij dat jij voor ons land dit hebt gedaan. In Nederland kennen we dat niet. Maar wij zijn allemaal trots dat wij dit vak hebben gedaan. En dan val je uit. En dan krijg je helemaal niks. Veel politiemensen krijgen dus te maken met PTSS. Het grootste deel herstelt daar weer van en kan weer aan het werk. Maar er zijn ook agenten die nooit meer volledig kunnen terugkeren. En die zijn uitgevallen omdat ze te veel hebben gezien. Sinds 2013 is PTSS bij de politie officieel een beroepsziekte. En dat komt volgens Jos Tonino, dat is de man die vanaf 2014 een aantal jaar werkt als adviseur PTSS bij de korpsleiding van de politie, doordat de toenmalige korpschef, Gerard Bouwman, PTSS echt belangrijk vond. Hij vond dat de politie een ereschuld had als het ging over PTSS. Hij vond het een ereschuld. En wij gaan die ereschuld gewoon netjes afhandelen. En dat betekent dat je stopt met rechtszaken. Dat je afscheid neemt. En dat hebben wij ook gedaan, gelukkig, van een verzekeraar die ertussen zat. Jan Struis van de politiebond vertelt hoe het vroeger ging. Agenten kregen toen smartengeld, een tegemoetkoming van immateriële schade. En daarna werd er gekeken naar wat de materiële schade was, bijvoorbeeld het mislopen van inkomen. En de intentie was dat ook dit vergoed werd. En er zit nu bij de politie een nieuw stelsel aan te komen voor letsel en ziekte die dan werkgerelateerd zijn. En dat is dus onder meer voor agenten met PTSS. En volgens de politiebond wijst alles erop dat zo'n nieuw stelsel uitsluitend gaat gelden voor nieuwe gevallen. En daardoor valt er volgens de vakbond een groep van vele honderden agenten tussen wal en schip. Zij zitten dus tussen het nieuwe en het oude stelsel in. En dat zijn volgens Jan Struis politiemensen die dus al smartengeld hebben gehad, maar nog geen uitkering van materiële schade. En wat gebeurt er nu? Dat smartengeld, dus de immateriële schade voor al het leed die ze al hebben gehad, wordt gedeeltelijk verrekend met de uitkering van materiële schade. Volgens Jan Struis leidt dat tot enorme frustratie bij politiemensen met PTSS. Smartengeld krijg je omdat je aan de frontlijn hebt gestaan van deze maatschappij als politievrouw of man. Je hebt een posttraumatisch stresssyndroom opgelopen. En daar kan je niks aan doen, want daarvoor hebben we je aan de frontlijn gezet. Daar krijg je smartengeld voor, zoals dat in de volksmond heet. Een tweede element is, omdat jij ziek bent geworden en je niet meer onregelmatig werk en geen onregelmatigheids-extra toeslagen meer krijgt, noem allemaal maar op. En daardoor kan je echt financieel in de knel komen, terwijl je er niks aan kan doen, want je bent ziek geworden van het zware werk. Ja. Nou, die kosten, die krijg je als schadevergoeding. En dat zijn twee verschillende dingen. Uh-huh. En die mag je niet bij elkaar aftrekken. En gebeurt dat nu? Dat gebeurt. En als je dat met elkaar gaat vermengen, dat vind ik geen goede zaak. Dat vind ik echt geen goede zaak. En wat doet dat met politiemensen? Je hebt misschien wel 3000 aanhoudingen gezien, wel 400 doden gezien. Dat heb je allemaal voor de maatschappij gedaan. En nu zit het bij jou even tegen. En dan moet je eigen bijna soms letterlijk doodvechten voor een stuk erkenning. En dat doet zo pijn. Volgens een woordvoerder van de korpsleiding van de politie wordt het nieuwe stelsel voor agenten met PTSS nog uitgewerkt, maar vallen oude dossiers onder het oude stelsel of onder zogenaamd overgangsrecht. En de woordvoerder zegt dat in het nieuwe stelsel politiemensen zorg krijgen en financiële ondersteuning, terwijl medewerkers nu de politie eerst aansprakelijk moeten stellen als werkgever. In het nieuwe stelsel zal smartengeld wel lager uitvallen, maar zal restschade ruimhartiger worden vergoed. En dat betekent voor agenten uit de tussengroep dat een deel van het smartengeld wordt verrekend. Maar volgens de woordvoerder komen de agenten nog steeds op een bedrag uit dat ruim boven hetgeen ligt wat bij organisaties buiten de politie wordt berekend. En zijn de voorstellen redelijk en billijk. En de politie zegt zich ervan bewust te zijn dat gesprekken over schadevergoedingen natuurlijk stressvol zijn voor agenten met PTSS. Daarom willen ze ook in goed overleg tot een oplossing komen voor beide partijen. De energie moet namelijk volgens de politie gaan naar herstel en rust. In het bos in Zeewolde maken we op een gegeven moment kennis met Rob Nat. En dat is echt een grote, stoere man. Enorme armen heeft hij, enorme handen. En Rob zat jarenlang als politieman op de motor. Tot 28 augustus 2019. Hij weet die datum meteen als ik hem daarna vraag. Want toen ging het niet meer. Ik was met de verkeerscontrole. Ja, ik klapte toen helemaal in elkaar en dat ging niet goed. En ik heb toen met mijn leidinggevende ook gesproken. Die maakte zich ook al zorgen. En toen ben ik gewoon helemaal ingestort. Toen ben ik bij hun langs gegaan. En toen hebben ze een gesprek gehad. En toen ben ik naar huis gegaan. Maar toen belden ze onderweg van jongens, ik heb liever dat je je pistolen levert. En die heb ik toen ook ingeleverd. En ik ben blij omdat ik dat gedaan heb. Ik zou niet echt mezelf van kant maken, want ik heb nog een dochtertje. Maar ik had wel zoiets van jongens, laat me maar sterven, het is goed. Bij Rob was de emmer volledig overgelopen. En dat kwam, zo weet hij nu, omdat hij al jarenlang zoveel dingen meemaakte dat op een bepaald moment niemand meer met hem wilde samenwerken. Want altijd tijdens zijn dienst gebeurde er een heftig incident, alsof hij het aantrok. Ik heb 28 jaar op de motor gezeten en ik heb zoveel lijken en dodelijke verkeersongevallen gezien. Mensen die de tijd niet gezien waren, reanimaties, soms 3-4 op een dag. En ja, dan ga je gewoon door. Want ja, toen de tijd was het bij de politie van niet zeuren, je bent politieman en je jankt niet, want het is zwak. En je gaat gewoon door. Ik ben dan bezig met de verwerking van een zelfmoord van een moeder met een klein kind. En die hebben zichzelf voor de trein gegooid. En ik heb dat kind teruggevonden. Alleen dat kind was wel doormidden. En die heb ik dus uit de struiken gehaald. En nu ook met die therapie, je voelt alles weer. Je voelt de warmte van het kind, je voelt dat het in je armen ligt. Je ruikt het ijzer van het spoor, je ruikt het bloed, je ruikt alles. En je ziet het hele kind voor je. Soms wilde ik het gewoon niet meer. Je deed het toch? Je deed het toch, ja. Wie moet het anders doen? Weet je? En je zat in de tijd, ja, janken mag niet. Ja, ik liep al, ja, eigenlijk al jaren van, ik sliep slecht. Weet je, 3-4 op een nacht, dat was voldoende. Heel veel zweten, heel veel dromen. En ja, vaak ook, dan ging ik naar huis, jongens, ik hoef voor de volgende dag niet meer wakker te worden. Het is goed zo. En dan blijkt gewoon dat je meer dan 30 jaar eigenlijk al PTSS hebt. Pas toen Rob bij de Stichting Politieveteraan terecht kon, kreeg zijn leven weer een beetje houvast. En als hij over Dick praat en de stichting, zie je de dankbaarheid in zijn ogen. Rob zegt, deze stichting, deze lotgenoten om me heen, dit bos, het klinkt overdreven, maar het heeft echt mijn leven gered. Ik advies jou hoe we je begossen om helpen. Weet je, ja, toen van je collega kwam ik achter, Dick. En je zegt, is dat te veel? Dat je zegt van, Dick heeft mijn leven gered? Nee, dat is niet te veel. Nee. Ik zag het op dat moment al helemaal niet meer zitten. Dat was zo... En dat is zo beangstigend. Ik ben vrij snel hier naartoe gegaan. En dat is zo godzakelijk heerlijk. Het is veilig. Het is rustig. Je kan jezelf zijn. Je hoeft je nergens voor te schamen. Ik wil hier ook echt niet meer weg. Ik wil toch hier dit blijven doen. En ook straks voor collega's die nog komen. Ik weet wat ze meegemaakt hebben. En dan wil ik er ook voor hun zijn. Dick Klein zou het dus een goed idee vinden als politiemensen een veteranenstatus krijgen. En dat plan krijgt nu ook de volledige steun van de Nederlandse Politiebond. Het moet wettelijk worden vastgelegd, daar begint het al mee. Mm-hmm. In die wet staat dat jij op het moment dat je 25 jaar bij de politie hebt gewerkt, dat je automatisch politieveteraan wordt. En dat je vanuit die status, politieveteraan, recht hebt op zorg, bijzondere zorg, nazorg of steun. En dat de maatschappelijke erkenning is dat je dus bijvoorbeeld van faciliteiten gebruik altijd mag maken. Zoals? Nou, ik kan me voorstellen dat een politieveteraan vanuit de gezondheidszorg heel laagdrempelig terecht zou kunnen bij een gedragsdeskundige. Maar dat je de rest van je leven terecht kan op steunpunten. Dat je de erkenning van een politieveteraan hebt, dat je een stuk trots hebt. Dat je herkenbaar bent in de militaire veteranen hebben allemaal een veetje. Ja. Dat je herkenbaar bent, hey, dat is iemand die dag en nacht voor de maatschappij gewerkt heeft. En ook voormalig Tweede Kamerlid Nine Kooijman, die nu werkt als bondssecretaris bij de Politiebond, vindt dat Politiek Den Haag de veteranenstatus gewoon moet gaan regelen voor agenten. En de Politiebond vindt dat initiatieven zoals die van Dick beter gefinancierd moeten worden. Want volgens Rob Nat, de agent die in het bos in Zeewolde aan zijn herstel werkt, is het bijna niet uit te leggen hoe belangrijk het is dat je samen kan komen met collega's die weten hoe het is om als eerste bij een zelfmoord te zijn. Kun je zeggen dat jouw werk je ook gesloopt heeft? Ja. Maar ja, ik heb ervoor gekozen om politieagent te zijn. En... ja, ik kom misschien uit een andere tijd. Dan was het niet zeuren, maar gewoon doorgaan. Nu is het dat anders. Er is meer voor de opvang. Ja, het heeft me gesloten, maar... ik heb er ook geen spijt van. Want ik heb ook hele mooie momenten gehad. En ik ben trots op wat ik allemaal gedaan heb. En trots dat ik een politieman ben. En ik wil straks ook weer de straat op. En er gewoon weer zijn. Dat is wie je bent. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En wat Rob zegt, dat zeggen meer agenten. Wat ons heel erg opvalt in het bos, is dat de meesten daar maar één ding willen. En dat is terug naar de politie. Want hoeveel ze ook hebben meegemaakt, hoe zwaar dat werk ook is, ze willen terug. Terug naar hun oude collega's. Terug naar huis. Zo voelt dat. Je hoorde een aflevering van het onderzoeksbureau. Meer afleveringen over onder meer de doodgeschoten Sammy Baker vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. 6 o'clock in the morning, I feel pretty good. So I dropped into the luxury of the lords, fighting dragons and crossing swords with the people against the hordes who came to conquer. I taste the warning, I'm so amazed I'm here today, seeing things so clear this way, in the car and on my way to Stonehenge. set of flowers on a table covered lace. And the cleaner in a distance finds a cobweb on her face. And a feeling deep inside of me tells me this can't be the on the face of the Savior made me say. The day he died, it was a birthday, and I noticed it was mine. And my head didn't know just who I was, and I went spinning back in time. And I am mine, up on the altar, high, up on the altar, Ontstaan vanuit de gedachte dat veel oorlogen worden gestart vanuit religieuze overwegingen. Maar het gekke is dat wat wordt bezongen in het lied echt gebeurd is. Graham Nash bedacht het nummer namelijk toen hij LSD had gebruikt op Stonehenge en niet meer wist wat hij wilde met zijn leven. Hij ging daarom naar Winchester Cathedral, hij deed de deur open en hij voelde zich ongemakkelijk. En toen hij naar beneden keek, zag hij dat hij op het graf stond van iemand die was overleden op zijn verjaardag, zoals ook net werd bezongen. En zo ontstond dus het prachtige Cathedral. Crosby, Stills, Nash en Young hoorde je. Focus. Met Ruben van Haften. Het was groot nieuws afgelopen week. Benjamin Netanyahu is na 12 jaar lang onafgebroken premier van Israël te zijn geweest buitenspel gezet. Zijn politieke tegenstanders wisten een coalitie te vormen zonder hem, bestaande uit maar liefst 8 partijen die enorme tegenpolen van elkaar zijn. Daarmee is het tijdperk Netanyahu in ieder geval voorlopig ten einde. In Podcast de Dag schetst presentatrice Elisabeth Stijn samen met correspondent Ties Brok een profiel van Benjamin Netanyahu. Wat is zijn politieke erfenis? Wat heeft hij betekend voor het vredesproces proces met de Palestijnen en welke invloed heeft hij gehad op de Israëlische banden met het buitenland. Let's go back to that breaking news from Israel now, where opposition parties have reached a deal to form government and oust Benjamin Netanyahu. It was with a phone call that Yair Lapid formally informed Israel's president Reuven Rivlin that he made it, barely an hour before the deadline to form a government expired. We were celebrating the formation of new government. For 2 years, Israel hasn't had it. Dat is natuurlijk een groot moment, zelfs een historisch moment. Al is het nog niet helemaal zover, want die regering moet nog wel door het parlement worden bekrachtigd. Er moet nog een stemming plaatsvinden in de Knesset, het Israëlische parlement, volgende week of de week daarop. Maar ook nu al, nu die 8 verschillende partijen een handtekening gezet hebben onder een coalitieakkoord om inderdaad zonder Netanyahu een regering te vormen, ja, is dat een aardverschuiving in Israël. Want zeker kinderen kunnen zich bijna niet meer voorstellen dat er een andere premier is hier in Israël dan Netanyahu. Hij is de afgelopen 12 jaar aan de macht geweest, daarvoor ook al 3 jaar. Dus ja, als hij nu plaats maakt, dan is dat historisch. Ja. Hoe zijn de reacties? Die zijn heel wisselend. Zijn tegenstanders die zijn opgelucht, heel blij dat er nu eindelijk een andere wind lijkt te gaan waaien in Israël. Maar Netanyahu heeft ook nog steeds trouwe aanhangers binnen zijn eigen partij. Die zijn furieus. Die zeggen dat ook de rechtse partijen die ook van deze coalitie deel zullen uitmaken, Israël eigenlijk min of meer verraden in hun woorden. Het is maar net aan wie je het vraagt. Maar iedereen is het over eens dat dit een grote stap is. Hoewel Benjamin Netanyahu eind maart nog met zijn Likud-partij opnieuw de grootste werd bij de verkiezingen, hing zijn politieke toekomst al een tijd aan een zijden draadje. Want het waren de 4e verkiezingen in 2 jaar tijd. En telkens werd Likud de eerste of de tweede partij, maar het lukte ook telkens niet om coalities te vormen. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat Israël voor de 5e keer naar de stembus moet, zei Netanyahu dan ook in zijn overwinningsspeech. Er moet nu een stabiele regering komen. Ook alle andere partijen willen dat, maar de meeste toch echt zonder hem. En dat komt onder meer door de strafzaak die tegen hem loopt. Netanyahu wordt verdacht van omkoping en fraude en veel politici willen niet meer met hem samenwerken. Daardoor dreigt er nu dus een einde te komen aan de lange carrière van Netanyahu, die in 1949 wordt geboren in Tel Aviv, maar een groot deel van zijn jeugd in Amerika woont. Israel has no better friend than America. And America has no better friend than Israel. Daar leert hij vloeiend Engels en ontpopt hij zich tot een veelgevraagde gast in Amerikaanse talkshows. Zoals in het programma The Advocates in 1978, waar hij wordt aangekondigd als Benjamin Atai en in debat gaat over het conflict met de Palestijnen. Mr. Atai is a graduate of MIT. He is an Israeli. And he is a man who has written widely on this question before the House tonight. Mr. Netai, is the issue of self-determination the core of the conflict in the Middle East? The real core of the conflict is the unfortunate Arab refusal to accept the state of Israel. Dit fragment is van 2 jaar nadat het leven van Benjamin Netanyahu volledig op zijn kop was komen te staan. Want in 1976 kwam zijn oudere broer Yoni om het leven bij een militaire missie. Het is een gebeurtenis die zijn blik op de wereld getekend heeft. I learned from my brother and from others. The two things are needed above all to defeat terrorism. Clarity and courage. Clarity to distinguish good from evil and courage to confront evil. Clarity is to know that nothing justifies terrorism. Nothing justifies the deliberate murder of the innocent, the systematic slaughter of civilians. Courage is the other indispensable quality needed to fight the terrorists and their sponsors in order to defend our values and our lives. Thank you. Thank you all. Zijn broer Yoni was echt een voorbeeld voor Netanyahu. Op 18-jarige leeftijd ging zijn broer het leger in om in een speciale eenheid te dienen. Niet veel later werd Netanyahu 18 en deed hij hetzelfde. Dus ja, dat was echt een iemand tegen wie hij opkeek. En in 1976 kwam zijn broer dus om bij operatie Entebbe. Een militaire operatie in Oeganda. Om een gekaapt vliegtuig te overmeesteren. Daarbij kwam dus zijn broer om. En ja, voor Netanyahu was dat een enorme klap. En dat betekende eigenlijk ook dat het gewicht van de familie, alle verwachtingen, alle hoop van zijn familie op zijn schouders kwamen te rusten. Ja, en vanaf dat moment heeft hij zich dan ook ingezet voor, zou je kunnen zeggen, de Joodse zaak, voor de Israëlische zaak. Eerst vanuit de Verenigde Staten, waar die diplomaat werd. Ook een veelgevraagd spreker in de Amerikaanse media over het Midden-Oosten. En later in de Israëlische politiek. Vanaf 1988 werd hij lid van het parlement namens de rechtse Likud-partij. In de jaren 90 werd hij zelfs fractievoorzitter, oppositieleider. Ja, en dat is ook het moment dat we hem in het Westen leerden kennen. Met name als een felle tegenstander van de vredesbesprekingen die op dat moment bezig waren tussen de leiders van Israël op dat moment, met name premier Rabin en de Palestijnse leider Yasser Arafat. The PLO had renounced terrorism in all its form. And now we are asking the American government to use its goodwill and influence on Israel to stop its terrorism in the West Bank and Gaza against the people. The PLO supposedly renounces terrorism. They say they renounce terrorism. They do another thing. It's called lying. They say they renounce terrorism, and at the same time, they send terrorist squads, by the way, not against the West Bank or Gaza, the so-called occupied territory, as they phrase it, but against targets within what is supposed to be left of Israel. En als je hem zou moeten typeren als politicus, hoe zou je dat doen? Hoe zou je hem omschrijven? Nou, in de eerste plaats als een machtspoliticus puur zang. Iemand die er alles aan doet om aan de macht te blijven. En dat is ook iets wat zijn tegenstanders ook over hem zeggen. Wat je ook van hem vindt, van zijn standpunten. Hij is een bijzonder gewiekst, slim en behendig politicus. Die zichzelf al meerdere malen uit benarde posities heeft weten te bevrijden. Dus dat voorop. En vervolgens natuurlijk ook als iemand die een soort exponent is, een vertegenwoordiger van een rechtse variant van het zionisme. Dat heeft hij eigenlijk met de paplepel ingegoten gekregen van zijn vader. Zijn vader die was hoogleraar in Amerika. Eigenlijk in een soort van ballingschap, want hij was een stuk rechtser dan op dat moment de leiders van Israël. Ja, en die vader die heeft Netanyahu eigenlijk opgevoed met dat idee dat Israël alleen een succes kan worden door zich heel hard op te stellen tegen met name de Arabische buitenwereld. Ja, en dat heeft Netanyahu ook in zijn politiek eigenlijk altijd doorgevoerd. Dus de veiligheid van Israël boven alles. Ja, dat is iets waar hij altijd op hamert. Dat de Joden moeten opkomen voor hun eigen rechten in hun eigen staat. En daarbij niet afhankelijk moeten zijn van de buitenwereld. Ja, dat is iets wat we eigenlijk in de hele politiek van Netanyahu terug zien komen. Vandaag treedt het akkoord tussen Israël en de PLO in werking. In Tunis, Cairo en Taba wordt druk gepraat over de precieze uitwerking. Over 2 maanden zullen de eerste delen van de bezette gebieden worden overgedragen aan de Palestijnen. Als oppositieleider was Netanyahu dus in de jaren 90 de belangrijkste tegenstander van de vredesakkoorden met de Palestijnse leider Arafat, waar de toenmalige premier Rabin zich tot het uiterste voor inspande. We've had terror by Hamas. The PLO is absolutely silent. Mom, they don't say a word. Again and again and again. And we've had terror, in fact, just a few days ago. And again, nothing, not a word. Not even condemnation, let alone action against these groups. De onderhandelingen leiden tot grote verdeeldheid in Israël. Op protestbijeenkomsten, waar Netanyahu soms ook bij aanwezig was, werd Rabin afgeschilderd als verrader en het politieke klimaat verhardde. NOS, 8 uur journaal. Op 4 november 1995 werd Rabin vermoord door een extreemrechtse Joodse student. Israël in shock na moord op Rabin. Duizenden bewijzen laatste eer bij Knesset. Een daderaanslag wilde ook Peres vermoorden. Israël rouwt en huilt zoals het nog nooit heeft gerouwd en gehuild. De politieke moordaanslag op een Joodse premier door een Joodse medeburger werd niet voor mogelijk geacht. De verslagenheid is onvoorstelbaar groot en algemeen heerst het gevoel dat het politieke leven in Israël niet meer op de oude voet zal worden voortgezet. Het wordt door sommigen gezien als een fatale dag voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Feit is in ieder geval dat er na de moord nieuwe verkiezingen kwamen die Netanyahu won. Nog nooit was de marge zo klein in Israël en de verdeeldheid zo groot. In een dramatische verkiezingsnacht onderging het politieke landschap een bizarre gedaanteverwisseling. Links was plotseling rechts, de duif plotseling een havik en de winnaar ineens een verliezer. Simon Peres moet vandaag zijn ontwaakt als uit een nachtmerrie. En Benjamin Netanyahu als uit een droom. The last moment we saved the land of Israel from the hands, from the dirty hands of Hitler number two, which is Arafat. Netanyahu werd voor het eerst premier en richtte zich dus op veiligheid voor Israël boven alles. Israel first, zou je kunnen zeggen. En hoe heeft die politiek dan uitgepakt als we kijken naar het vredesproces met de Palestijnen door de jaren heen? Die Israel first gedachte. En Netanyahu die werd al in de jaren 90 kwam die al op. En toen voerde die hard campagne tegen de pogingen destijds van Rabin en ook Simon Peres, minister van Buitenlandse Zaken, om vrede te sluiten met de Palestijnen. Volgens Netanyahu werden daarbij veel te veel concessies gedaan aan de Palestijnse kant. Later moest hij het zelf gaan doen. In 96 werd hij zelf premier, is hij zelf met Arafat om tafel gaan zitten. Hij heeft niet zo'n vrede of een oplossing weten te bereiken. En in zijn tweede ambtsperiode vanaf 2009... ja, is zo'n oplossing eigenlijk steeds verder uit het zicht verdwenen. De vredesgesprekken zijn zelfs afgebroken vanaf 2014. Dat heeft er in ieder geval zeker niet toe geleid dat Israël met de Palestijnen tot een oplossing is gekomen. Je zou wel kunnen zeggen dat voor veel Israëliërs de afgelopen jaren wel een periode waren waarin ze relatief weinig last hadden van het Palestijnse conflict. Dus dat is iets waar veel Israëliërs wel Netanyahu dankbaar voor zijn. Dus die sterke focus op nationale veiligheid en zijn harde optreden, ook in alle gewapende conflicten die er zijn geweest met de Palestijnen, zijn eigenlijk goed geweest voor zijn populariteit in Israël. Zeker bij zijn eigen aanhang, die natuurlijk ook nog de Tweede Intifada kunnen herinneren. De periode vanaf 2000, toen er tot een gewapende Palestijnse volksopstand kwam, waarbij veel slachtoffers vielen, met name aan de Palestijnse kant, maar ook bij Israëlische burgers, door terreuraanvallen van onder andere Hamas. Ja, en de afgelopen 12 jaar onder het bewind van Netanyahu, is dat een stuk minder. Is er veel minder sprake van dat soort terreuraanvallen. Terwijl Israël nog steeds de nederzettingen in de bezette gebieden uitbreidt. Vasthoudt aan een blokkade van de Gazastrook. Die harde lijn die Israël voert, die wordt wel gesteund door zijn aanhangers. Daar is hij ook wel populair door geworden, ja. En wat betekent die harde lijn voor de Palestijnen? Nou, voor de Palestijnen zien we eigenlijk dat de bewegingsruimte steeds kleiner wordt. Het gebied waar zij het voor het zeggen hebben op de westelijke Jordaan-oever groeit niet. Sterker nog, de nederzettingen daar, de Joodse nederzettingen, die worden alleen maar groter. En ook in de Gazastrook is de humanitaire situatie alleen maar verslechterd de afgelopen jaren. De Palestijnen die daar wonen, die zijn voor meer dan de helft van de gevallen werkloos. Er is daar een gebrek aan voldoende elektriciteit, voldoende water. Ja, dat komt voor een deel door die blokkade die Israël samen met Egypte en ook met instemming van de Palestijnse autoriteit op de Westoever voert. Voor de Palestijnen is het er de afgelopen 12 jaar onder Netanyahu niet veel rooskleuriger op geworden. En wat heeft die Israel first politiek, om het nog maar even zo te blijven noemen, Israël nog meer gebracht? Nou, wat Netanyahu ook voor elkaar heeft gekregen en waar hij ook op hamert vaak, is dat Israël de afgelopen jaren wel een economische groei heeft doorgemaakt. Netanyahu die werd minister van Financiën onder een van zijn voorgangers, Ariel Sharon, en heeft toen hervormingen doorgevoerd in de economie. Veel analytici die zeggen wel dat mede door die hervormingen Israël een economische groei heeft doorgemaakt. Dus dat is iets waar Israël ook op kan bogen en Netanyahu ook mee schermt. Ja, en de afgelopen ambtstermijn van president Trump heeft hij ook wel op diplomatiek de bakens verzet. Natuurlijk voor een groot deel ook met dank aan Trump, die Netanyahu vaak de beste vriend noemde die Israël ooit heeft gehad. I want to first thank president Trump for his extraordinary efforts to expand peace, to bring peace to Israel and the peoples of the Middle East. Wat Trump onder meer deed is de ambassade verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem, om eigenlijk Jeruzalem te erkennen als Israëls hoofdstad en dus niet de hoofdstad van de Palestijnen, die Jeruzalem ook als hun hoofdstad zien. Jerusalem has been the capital of the Jewish people since the time of King David. That's only 3000 years ago. So President Trump made history by recognizing history, recognizing these indelible facts of the past and the present. And under any peace agreement, you know that the capital of Israel will continue to be Jerusalem. Trump heeft ook de Golanhoogte erkend als Israëlisch grondgebied, als eerste land ter wereld na Israël. Dat is een gebied aan de grens met Syrië in het noordoosten dat Israël in de jaren 60 veroverde op Syrië. En zo heeft Trump nog een aantal beslissingen genomen die echt wel in het voordeel van Israël uitpakten. Dus dat heeft Netanyahu, ja, kun je zeggen, ook voor elkaar weten te krijgen. Tel daarbij op de deals die hij sloot, de diplomatieke deals met Arabische landen die het afgelopen jaar gesloten zijn, met de Emiraten, met Bahrein, Marokko, Soedan. En niet te vergeten, over Israel First gesproken, het feit dat Israël eigenlijk als eerste land ter wereld een heel groot deel van zijn bevolking heeft weten in te enten tegen het coronavirus, waardoor hier daar nu eigenlijk bijna geen last meer van is, van coronamaatregelen. Het hele land is zo goed als open. Ook Israel First, zou je kunnen zeggen. Dus ja, wat dat betreft had Netanyahu eigenlijk best een aantal dingen waar hij ook de afgelopen verkiezingen telkens mee de boer op kon gaan. Kon zeggen, nou, dat heb ik voor elkaar gekregen. Maar het bleek toch elke keer niet genoeg om een overtuigende verkiezingszege neer te zetten. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat Netanyahu ook steeds meer in het nauw is geraakt. Met name door alle verwijten van corruptie die aan hem kleven. Er speelt nu zelfs een strafzaak tegen hem, waarin hij zich moet verantwoorden voor verschillende voorbeelden van omkoping en fraude. Dus ja, er zit ook wel echt een andere kant aan Netanyahu. En die kant, ja, die krijgt ook steeds vaker de doorslag nu. Now to Israel, where a court is calling its first witnesses today as the corruption trial of Prime Minister Benjamin Netanyahu resumes. Netanyahu has appeared in court where he faces multiple corruption charges, including bribery and fraud. He could be jailed if found guilty, but the trial is expected to last for years. Hoe groot is eigenlijk de kans dat hij werkelijk wordt veroordeeld? Nou, die kans is natuurlijk zeer zeker aanwezig. Zijn voorganger Ehud Olmert, die was ook premier en die moest ook voor de rechter komen wegens corruptie. Die is ook veroordeeld. En de officier van justitie die heeft nou goede hoop dat dat ook in deze zaken zal gebeuren. Er ligt een hoop bewijs. En tot dusver kon Netanyahu als premier nog wel het een en ander doen om die zaken te traineren, het uit te stellen, het tempo te vertragen van die rechtszaken. Maar ja, in het geval dat hij straks ambtloos burger is, als die coalitie straks een feit is tegen hem, ja, dan zal die daar minder mogelijkheden toe hebben. En dan zal die rechtszaak nog wel enige jaren duren, naar verwachting. Zeker met het hoge beroep meegerekend. Maar dan is een veroordeling zeker niet uitgesloten. En dus ook niet dat hij dan de cel in zal moeten, zoals ook zijn voorganger dat moest. Het is dus nog even de afwachten de komende week, die stemming. Maar het lijkt er toch wel echt op dat het dan in ieder geval voorlopig klaar is met Netanyahu. Wat komt er voor hem in de plaats? Nou, er komt een bont palet voor hem in de plaats van 8 verschillende partijen. Met 3 rechtse partijen die rond Netanyahu zitten of nog verder de rechterzijde van hem. Ook 2 middenpartijen, onder wie dus de partij van Yair Lapid. Eigenlijk de architect van die nieuwe coalitie. Dan zitten er nog 2 linkse partijen in en dus een islamitische partij die een aanhang heeft onder de Palestijnse Israëliërs. Nou, dat is ook wel historisch te noemen, dat ook die partij aanschuift. Maar ja, dat is natuurlijk wel een coalitie die over heel veel dingen heel anders denkt. De vraag natuurlijk, hoe stabiel is zo'n coalitie? Is dat niet erg broos? Maar ja, wat je wel van ze kunt zeggen, ze hebben in ieder geval een gemeenschappelijke vijand in Netanyahu. En dat is misschien ook nog wel iets wat ze bij elkaar zou kunnen houden. Ja, dus de basis onder die hele bonte mix van partijen is dat ze Netanyahu weg wilde hebben. Ja, dat. En dat ze willen voorkomen dat er nog een keer verkiezingen zouden komen in Israël. Want er zijn dus 4 verkiezingen geweest in 2 jaar tijd. En waren ze er niet uitgekomen, die partijen, dan zou dat leiden tot 5e verkiezingen. En dat was voor een deel van die partijen ook wel een reden om te zeggen, ja, dat moeten we toch wel tegen elke prijs voorkomen. Is eigenlijk ook niet uit te leggen aan de kiezer. Dus moeten we misschien toch maar met partijen gaan samenwerken die we eigenlijk helemaal liever niet in die coalitie gehad hadden. Maar ja, dus met die stok achter de deur van nog een keer verkiezingen, nog langer die politieke impasse, zijn ze toch uiteindelijk bereid geweest om een handtekening te zetten onder dat akkoord. Biedt veel kansen voor Netanyahu als hij in de oppositie gaat. Ja, hij kan dan schieten op die coalitie. En zeker op de rechtse partijen die daarin zitten. Waar hij nu al van zegt dat die Israël belazeren en een grote zwendel plegen. Dus helemaal uitgespeeld is hij zeker nog niet. Ik zou hem zeker nog niet afschrijven. Hij heeft zich al vaker een overlevingskunstenaar bewezen in de politiek. Een kat met 9 levens. Dus tot die coalitie er zit, zou ik hem zeker nog niet afschrijven. En ook daarna is het niet uitgesloten dat hij toch een grote rol blijft spelen in de Israëlische politiek. Je hoorde een aflevering van de dag over de buitenspel gezette premier van Israël, Benjamin Netanyahu. Elke werkdag vind je een nieuwe aflevering over de achtergronden achter het nieuws op onze website of in je favoriete podcast-app. Am I still on your mind? 'Cause times are changing. And do you have a friend or someone to talk to? You keep it all to yourself. You keep it all to yourself. Israëlische Ninette Tajeb was dit met Self-Destructive Mind. En daarmee is Focus voor vannacht alweer ten einde. Zometeen is het tijd voor Gaan met Stefan. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen, wat is de stelling? Nou, we gaan het hebben over gelijke boetes. Want in veel landen om ons heen krijgen mensen die meer verdienen vaak een hogere boete voor hetzelfde verkeersdelict. Maar hier in Nederland is eigenlijk de boete voor iedereen even hoog. En wij vragen ons af, moet dat niet anders? Moeten mensen die minder verdienen niet een lagere boete krijgen ook? Dat dus zometeen in de gaan. Bel 0800-1121 om te reageren of gebruik de NPO Radio 1-app. Focus is er morgen weer, dan met Roos. Tot dan en veel plezier met gaan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00, Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De CDU heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veruit de meeste stemmen gehaald. De Christendemocratische Partij kreeg 37% van de stemmen, blijkt uit de voorlopige uitslag die de kiescommissie vannacht bekend maakte. Dat is een winst van ruim 7% ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2016. De rechtspopulistische AfD volgt met bijna 21%, een verlies van ruim 3% vergeleken met de vorige verkiezingen. Door deze uitslag kan de coalitie van CDU, SPD en Groenen verder regeren in de deelstaat, maar een coalitie met de liberale FDP is ook mogelijk. Het prominente Russische oppositielid Dmitri Gudkov is zijn land ontvlucht uit vrees voor een arrestatie. Hij zegt op de chat-app Telegram dat hij naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gaat. De 41-jarige Gudkov, die van 2011 tot 2016 lid was van het Russische parlement, werd afgelopen dinsdag opgepakt door de autoriteiten omdat hij een huurschuld niet zou hebben betaald. Politicus ontkent dat. Hij werd donderdag vrijgelaten, maar hij blijft verdachte. Volgens Gudkov proberen de autoriteiten te voorkomen dat hij in september deelneemt aan de parlementsverkiezingen. In Mexico, waar verkiezingen aan de gang zijn, is bij een stemlokaal in de stad Tijuana een afgehakt hoofd naar binnen gegooid. Ook werden in de buurt van het stemlokaal plastic tassen gevonden waarin onder meer afgehakte handen zaten. Dat melden lokale autoriteiten in de stad die grenst aan de Verenigde Staten. De verkiezingen in Mexico, die onder meer gaan over alle 500 zetels in het lagerhuis, waren een van de bloedigste ooit. Marokko opent op 15 juni alle luchthavens voor internationaal verkeer. Volgens Marokko gebeurt dat om de terugkeer van Marokkanen uit het buitenland mogelijk te maken, maar ook anderen kunnen dan weer naar Marokko reizen. Voor reizigers uit Nederland geldt dat ze een vaccinatiebewijs moeten laten zien of een negatief testresultaat van maximaal 48 uur houdt. Het weer, vannacht is het helder, het is een graad of 10. Later vandaag veel zon, maar in het binnenland ook stapelwolken. Aan zee wordt het 19 graden, in het zuiden kan het 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Het begin van een nieuwe werkweek. Dit is de extra vroege ochtendshow waarin jouw mening telt. Je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Het is het begin van maandag 7 juni. Zometeen wil ik het met je hebben over dezelfde boetes voor iedereen. Wat moet iemand die in de bijstand zit of een miljonair hetzelfde betalen voor dezelfde verkeersovertreding? Of vind jij dat degene die meer verdient ook meer moet betalen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanaf vandaag zijn alle middelbare scholen weer verplicht open. Vorige week gingen enkele scholen ook alweer volledig open, maar vanaf deze week moeten ze dus dat allemaal verplicht. Verder gaan alle GGD's vanaf vandaag de coronaprikken met een stempel in het gele inentingsboekje zetten. Als dat gevraagd wordt, als je dat dus wil, en met dat vaccinatieboekje kan je straks makkelijker de grenzen over. En tot slot, vandaag begint de week van het spannende boek. Tijdens deze week wordt onder andere de winnaar van de Gouden Strop, de prijs voor beste spannende boek, bekendgemaakt. Spannende week dus. Straks wil ik het met je hebben over zwerfafval. Want moet iedereen één keer per jaar een dag lang verplicht dat helpen op te ruimen? Amsterdam gaat vandaag al het zwerfafval in het Vondelpark op één grote hoop gooien om te laten zien hoeveel zwerfafval dat is. Je hoorde het net ook al bij Focus. Meerte ging ook zwerfafval prikken. Moet iedereen dat één keer per jaar één dag lang doen? Mag je straks over meepraten. Eerst die gelijke boetes. Vind jij dat een miljonair evenveel moet betalen als iemand die in de bijstand zit als ze allebei door rood rijden? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Want stel je voor, een miljonair en iemand die in de bijstand zit rijden allebei door rood. Een paar weken later valt de boete op de mat en moeten ze beide een bedrag van €250 betalen. Is dat dan eerlijk? Over deze kwestie debatteerde de commissie Justitie en Veiligheid vorige week. In Nederland kennen we namelijk het draagkrachtbeginsel, wat inhoudt dat iemand met een hoger inkomen ook relatief meer betaalt. Rechters moeten hier al rekening mee houden bij het opleggen van de straf, maar uit onderzoek is gebleken dat het nog erg onduidelijk is op welke manier dat precies moet. In het debat maakte Kamerlid Michiel van Nispen duidelijk dat de SP voor boetes naar draagkracht is. Is de minister het met de SP eens dat je een geldboete moet voelen? En dat de draagkracht van degene die veroordeeld wordt dan ook een belangrijkere rol moet gaan spelen dan nu het geval is? Ziet hij in dat rechtsongelijkheid op die manier kan worden voorkomen? Want het is toch zo dat een boete